الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تربية حج کے سلسلے کا یہ آٹھواں اور آخری پروگرام ہے. سابقہ پروگرام میں ہماری بات طواف وداع تک پہنچی تھی جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں, اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو میقات کے باہر سے حاجی تشریف لاتے ہیں, چاہے حج تمتع کر رہے ہوں یا حج قران کر رہے ہوں, حج کے مناسک سے فراغت کے بعد اور مدینہ منورہ کی جانب یا اپنے وطن کی طرف روانگی سے پہلے ایک طواف ان پر واجب ہوتا ہے, جس کو یہی طواف وداع یا طواف رخصت کہا جاتا ہے. یہ عام نارمل کپڑوں میں ہی کیا جاتا ہے اور اس سے ارتباع رمل اور سعی نہیں ہوتی, صرف طواف کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آب زمزم وغیرہ نوش فرمائیں تو یہ طواف کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی بہن ان دنوں میں ایام مخصوصہ میں ہوں گی تو ان پر یہ طواف واجب نہیں رہتا ہے, یعنی اگر وہ وقت گزار کر کسی ذریعے سے طہارت کے ساتھ طواف کر سکتی ہوں تو پھر تو کریں گی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ وغیرہ فکس ہوتی ہیں, سیٹ کنفرم ہو جاتی ہے اور بالکل مہلت نہیں ہوتی, ایسی صورت میں اگر وہ چلی جائیں تو ان پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. طواف وداع سے فراغت کے بعد اگر بالفضا مدینہ منورہ جا رہے ہیں, کیونکہ بعض اوقات فلائٹ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مدینہ منورہ آتی ہے اس کے بعد مکہ المکرمہ آیا جاتا ہے, اور اگر آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوں تو ایک مرتبہ الوداعی طور پر کعبۃ اللہ کے پاس حاضری ضرور ہونی چاہیے. آنکھیں جھکا کر کعبۃ اللہ کے پاس پہنچیں, اس پر نظر ڈالیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, آئندہ دوبارہ بار بار آنے کی درخواست پیش کریں اور روتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے کی کوشش کیجئے. دل پر رقت طاری ہو, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں اور احساس ندامت ہو, کوتاہی کا احساس ہو کہ میں یہاں پر آیا اللہ کے کرم سے, میں نے مناسک ادا کیے لیکن جیسا ان مناسک کو ادا کرنے کا حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکا, اس احساس کے ساتھ جب انسان چلتا ہے تو پھر دل نرم پڑ جاتا ہے, رقت طاری ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. انتہائی حسرت کے ساتھ اس شہر مقدس کی پاکیزہ فضاؤں پر نگاہ ڈالتے ہوئے رخصت ہوں کہ جہاں یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے تقریباً 53 سال گزارے ہیں. وہاں پر جو مکہ المکرمہ کی زیارتیں ہیں وہ ٹیکسی والے بھی باہر ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے کہہ دیں گے, ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو تمام زیارتیں کروا دیں گے. یہ آپ حج کے دوران بھی کر سکتے ہیں, بہت ساری زیارتیں تو ویسے پوری ہو جاتی ہیں, اور طواف وداع کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ طواف وداع کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں ٹھہر گئے اور دوبارہ مسجد حرام میں داخلے کا آپ کو موقع ملا, مثلا نماز وغیرہ پڑھنے آپ آ گئے ہیں, تو پھر دوبارہ طواف وداع کر لیا جائے, یہی افضل اور اولا ہے. اب آپ جب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوں تو ہمارا مشورہ ہے کہ ایک تو فضائل مدینہ منورہ پر مشتمل کوئی کتاب ضرور زیر مطالعہ رکھیے. اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے آپ کو بعتایا تھا کہ کچھ خوش الہان نعت خوانوں کی کیسٹ اپنے پاس رکھیے اور دوران سفر وہ کیسٹ سنتے رہیے, تو انشاءاللہ بہت ہی ذوق و شوق طاری ہوگا, ایک کیفیت طاری ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور جذبہ بڑھے گا. جب مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں پر, وہاں کے مکانات وغیرہ پر, اس شہر مقدس پر نگاہ پڑے تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں, اور جب شہر میں داخل ہوں تو انتہائی ندامت طاری ہونی چاہیے, جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو, کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جو شخص پہنچ جاتا ہے الحمدللہ بحکم الہی کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کریں, اور یہ رسول یعنی آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالی کو بخشنے والا مہربان پائیں گے. لہذا بارگاہ رسالت ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر ریکویسٹ جو بھی پیش کی جاتی ہے، جو مغفرت کی درخواست پیش کی جاتی ہے، وہ رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے ضرور بندے کو مغفرت کا تحفہ عطا فرماتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب آپ کی مزار پر انوار پر حاضری ہو، مسجد نبوی میں حاضری ہو، تو آدمی بالکل ذوق و شوق کے ساتھ ہو. اس ذوق و شوق کو بحال رکھنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیے، آرام کیجئے، کچھ کھانا پینا ہے تو کھا لیجئے، اگر نیند آ رہی ہے تو اچھی طرح سو لیجئے. یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے کہ آدمی جیسے ہی پہنچے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضری کی کوشش کرے، وہ کوشش کرے تو ادب ہو اور نہ کرے تو بے ادب ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے. آرام کرنے کے بعد پھر بالکل فریش ہوں، تازہ غسل کریں. جو اگر کوئی آپ نیا لباس لائے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ نیا لباس پہنیے، آنکھوں میں سرما لگائیے، عطر وغیرہ ملیے، اور ہو سکے اگر ممکن ہو تو مدینہ منورہ میں حتی الامکان ننگے پیر رہنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ وہ شہر مقدس ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا قدم مبارکہ لگے ہیں. تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا طریقہ یہی تھا کہ آپ مدینہ منورہ میں اس قصد کے ساتھ جوتیاں ہی پہنتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جوتیوں سمیت اس مقام پر قدم رکھ دوں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ پڑے ہیں. لیکن یہ ایک ادب کی بات ہے. اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا ہے اور مدینہ منورہ میں جوتیاں پہنتا ہے تو ہم اسے بے ادب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بعض آداب ایسے ہوتے ہیں جن کا ترک بے ادبی نہیں ہے، کیونکہ کثیر صحابہ کرام سے مدینہ منورہ میں نالین پہننا ثابت ہے. تو جتنا ادب کریں گے اتنا ہی بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں کسی مقام پر تھوکنا نہیں چاہیے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ کی کسی چیز پر تنقید ہرگز مت کیجیے گا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ موسم پہ تنقید کرنا شروع کر دیں، یہ خطائیں غیر مناسب ہے. اب جب بارگاہ رسالت میں حاضری کا قصد و ارادہ ہو تو ویسے ہی جیسے ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں انتہائی ندامت کے ساتھ آ رہا ہو، ویسے ہی ایک منظر بن جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ نگاہیں جھکی ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اپنے گناہوں کا احساس ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو انعام و اکرام ہم پر ہوا وہ تصور ذہن میں ہو اور روتے ہوئے ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. جب مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے تو احتیاط کے ساتھ سیدھا قدم مسجد میں رکھیں گے، اور اگر وقت مکروہ نہ ہو تو تحیت الوضو اور تحیت المسجد بھی ادا فرما لیں. اس کے بعد اب سنہری جالیوں پر حاضری کا موقع آئے گا. مدینہ منورہ میں ہی نہیں بلکہ حج کے دوران کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہاں تو خاص طور پر درود کی کثرت کرنی چاہیے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، کوئی بے ادبی نہ ہو، آواز بالکل اس بارگاہ میں بلند نہیں ہونی چاہیے، اور سنہری جالیوں پر حاضری کی کوشش فرمائیں. جب آپ حاضریوں قریب آ جائیں تو ادب یہی لکھا ہے محققین نے، ان با ادب علماء کرام نے جو واقعی آداب بارگاہ رسالت جانتے تھے، کہ جالیوں سے کم و بیش چار قدم کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں. علماء محققین اور مؤدبین کے نزدیک جالیوں کو، سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانا یہ بے ادبی ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ اس قابل کہاں کہ ان جالیوں تک پہنچیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرم کم ہے کہ اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا؟ لہذا چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور ہاتھ باندھ کر ادب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم یا ایھا النبی. پھر آپ کے جو دونوں خلفاء ہیں ان کی بارگاہ میں ادب سے سلام عرض کریں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ شفاعت کا سوال کریں، شفاعت کی درخواست پیش کریں. عربی میں بھی کر سکتے ہیں تو یوں کہہ دیں کہ اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ. اور عربی میں نہیں آتی تو آپ کسی بھی زبان میں کہیے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطائے الہی ہمارے دل میں پیدا ہونے والی نیت, خطرات اور ارادوں پر بھی واقف ہیں. تو آپ دل میں ہی جب یہ ارادہ کریں گے کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا سوال کر رہا ہوں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ ہمارے دل کے خطرات پر واقف ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری درخواست اس بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائل آپ کی بارگاہ میں آئے تو اسے جھڑکیے مت, یعنی اسے نا امید مت کیجیے, کیونکہ دینے والی ذات تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارگاہ سے انعام دلوانے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہیں. تو انتہائی ادب کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ درود و سلام پیش کریں, اور پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو انتہائی ادب سے آپ باب البقیع سے باہر تشریف لے جائیے. جب بھی موقع ملے ضرور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں, اپنے زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں گزارنے کی کوشش کریں. اور جیسے کہ حدیث کریمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں لگاتار ادا فرمائیں, اور لگاتار کی قید بعض اوقات فقہا خود بھی لگاتے ہیں کہ لگاتار 40 نمازیں جس نے ادا کر لیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی نماز نہ نکلنے پائے اور تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور اور منبر اقدس کے درمیان جو حصہ ہے اسے جنت کی کیاری کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثوں کے مضامین یہی ہیں کہ یہ جنت سے اتارا ہوا ٹکڑا ہے. تو وہاں پر بھی آپ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے کی کوشش کریں کہ بہت ہی مقام مقبولیت ہے, اور دعا بھی کریں. اسی طرح منبر اقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر دعا کریں. جب آپ روضہ انور کے پچھلی سائڈ پر آئیں گے تو وہاں پر ایک چبوترہ بنایا ہوا ہے, یہ اصحاب صفہ کا چبوترہ کہلاتا ہے. صفہ چبوترے کو کہتے ہیں جہاں پہ تقریباً کم و بیش کم سے کم 70 صحابہ تو ہوتے تھے, تعداد زیادہ بھی ہو سکتی تھی, اور یہ چبوترے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین سیکھا کرتے تھے. تو وہاں پر اس کو یادگار بنا دی گئی ہے, اس میں بھی آپ نوافل ادا کریں. جیسے مسجد نبوی کا ہر ہر مقام انتہائی بابرکت ہے, جہاں پر بھی آپ نوافل ادا کریں گے انشاءاللہ بہت ہی برکت اور فضیلت حاصل ہوگی. قریب ہی جنت البقیع کا قبرستان ہے, کوشش یہی کیجئے کہ اس قبرستان کے اندر داخل نہ ہوں بلکہ باہر سے ہی آپ فاتحہ پڑھیں, کیونکہ وہاں کی قبور کو مسمار کر دیا گیا ہے. وہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات تھے, اب چونکہ قبور مسمار ہو گئی ہیں انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا گیا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ چلے اور آپ نادانستہ طور پر کسی صحابی کی قبر انور پر اپنا قدم رکھ دیں. یہ تو عام مومن کی قبر کے بہت احترام کا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, تو فرمایا کہ اے شخص, نہ تو صاحب قبر کو تکلیف پہنچا اور نہ یہ تجھے تکلیف پہنچائے, یعنی تجھے تکلیف پہنچانے سے مطلب یہ بروز قیامت تیرے خلاف دعویٰ دائر کر سکتا ہے. لہذا جب عام آدمی کی قبر کے احترام کا اتنا حکم ہے تو صحابہ کی قبور کے احترام کا کتنا زبردست حکم ہوگا, اس لیے باہر سے آپ فاتحہ پڑھیں. اس کے علاوہ شہدائے احد کے مزارات پر حاضری بہت بڑی سعادت کی بات ہے, وہاں پر آپ جائیں, وہاں پہ بھی فاتحہ وغیرہ پڑھیں, اور ان ہر مقامات پر غلو سے بچنے کی کوشش کریں. عقیدت کا اظہار وہی اچھا ہوتا ہے جو دائرہ شریعت میں رہ کر ہو. تو بعض نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنے آداب سے واقفیت نہیں ہوتی, وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ ایسی حرکات کا صدور کر بیٹھتے ہیں کہ جو شرائع ممنوع ہوتی ہیں, تو ان کے متعلق دل میں برا خیال بھی نہیں لانا چاہیے, لیکن بہت سوچ سمجھ کر وہاں قدم اٹھانا چاہیے. غار ثور پہ جائیے, غار حرا میں جائیے, وہاں نوافل کا موقع ملے تو بہت ہی بہتر ہے. اور اسی طرح جو باہر ٹیکسی والے ہوتے ہیں, اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو مدینہ منورہ کی تمام تقریباً متبرک زیارتیں, جتنی بھی اچھی اچھی زیارتیں ہیں, مشہور زیارتیں ہیں, زیارتیں تو سبھی اچھی ہوتی ہیں, تو وہاں وہ آپ کو لے جائیں گے اور انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی. جب تک مدینہ منورہ میں رہیں کوشش یہی کیجئے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. مکہ المکرمہ میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے اور مدینہ منورہ میں ایک نیکی پچاس ہزار نیکیوں کے برابر ہے. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان دونوں مقدس شہروں میں ہمارا وقت بالکل ضائع نہ ہو. قضا نمازیں اگر باقی ہیں تو وہ کثرت کے ساتھ ادا کریں, درود پاک کی کثرت کریں, قرآن پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں, نیکی کا حکم کریں, برائی سے روکیں, صدقات و خیرات بہت زیادہ کریں. یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسے متبرک مقام سے خالی ہاتھ آ جانا یہ مناسب نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم سفر سے اپنے گھر کو لوٹ کر آؤ تو کوئی تحفہ ضرور ساتھ لاؤ, اگر کچھ نہ ملے تو اپنی جھولی میں چند پتھر ہی ڈال کر لے آؤ. یہ مبالغہ ہے اس بات میں کہ اللہ کو یہ بہت محبوب ہے کہ کوئی تحفہ لایا جائے, لہذا وہاں کے تبرکات لانے میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا ہے, تو وہ جو شفا کی مٹی تراب شفا کہتے ہیں اس کو وہ بھی آپ لے کر آئیے. کھجوریں, تسبیحات, مصلے وغیرہ لینے میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے, یہ چیزیں ضرور لے کر آئیے. اور جب بارگاہ رسالت سے رخصت کا موقع آئے تو بہت زیادہ دل پر رفقت طاری ہونی چاہیے. وہ موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ میں وہ منظر جس کو آپ خواب میں دیکھا تھا وہ آپ کو حقیقت میں دکھلا دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ پھر زندگی اتنی مختصر ہو, ایسے حالات بن جائیں کہ دوبارہ آنے کا موقع نہ ملے, تو خوب دل پر رفقت طاری ہونی چاہیے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. جیسے ایک بچے کو اس کی ماں سے چھینا جاتا ہے, بچہ ماں کی گود سے دور ہو رہا ہوتا ہے, یا جیسے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کی ماں کس طرح بلک بلک کر روتی ہے, اس سے زیادہ رفقت ہمارے قلب پر طاری ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً یقیناً یقیناً اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے سے آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں, اتنے قریب آنے کے بعد اور پھر دوری اور جدائی کا تصور حقیقتاً اس شاد کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, زندگی کا کاروبار بھی چلانا ہوتا ہے, مجبوریاں ہوتی ہیں, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, تو یہ تمام باتیں اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور جب رخصت ہو رہے ہوں تو خوب بلک بلک کر روئیں جیسے کہ بچہ اپنے ماں سے یا اپنے والد سے جدا ہو رہا ہو, اور حسرت کے ساتھ اس شہر مقدس پر نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے وطن کی طرف واپس آئیں. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, اور یہ حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالی اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. لہذا آپ بھی کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے رشتہ دار وغیرہ ہوں اگر آپ حج کر کے واپس آ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. اگر خدا نخواستہ آپ کو حج کا موقع نہ مل سکا تو جو حاجی واپس آ رہے ہیں ان کی خدمت میں حج کی درخواست پیش کریں, مغفرت کی درخواست پیش کریں, تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بھی مغفرت کا سامان ہوگا. کوشش یہی کیجئے کہ واپس آنے کے بعد اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی آدمی کوشش نہ کرے کہ جی میں حاجی ہوں, میں نے حج کیا ہے, انتہائی آج ان کے ساری کے ساتھ. اور یاد رکھیے کہ حج مقبول کی علامت یہی ہوتی ہے کہ واپس آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو خطاؤں سے بچتا ہوا پائے, آج بھی ان کی ساری میں اضافہ پائے, عبادات پر استقامت ہو, گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے, اچھی صحبت میں بیٹھنے لگ جائے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حج کو درجۂ قبولیت عطا فرما دیا ہے. ہم آپ کے لیے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی آپ کو عافیت کے ساتھ ان مقدس مقامات پر لے کر جائے, تمام مناسب کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر عافیت کے ساتھ آپ کو واپس آنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. جتنے بھی پروگرام حج کی تربیت کے سلسلے میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کی ویڈیو سی ڈی بازار میں دستیاب ہے. ایف آر ایس انٹرنیشنل سے آپ خاص طور پہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. خصوصاً جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو سی ڈی کو بار بار دیکھیں, اور اچھی طریقے سے تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر حج کے مناسب ادا کریں تو انشاءاللہ حج کی مقبولیت سے بہت زیادہ انسان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.